Marian, rower kupić najlepiej w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert mega okazje. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, tanie masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 czerwca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Śmierć polskiego turysty we Włoszech. Mężczyzna spadł ze skarpy nad jeziorem Garda. Jakość polskich kąpielisk jest najgorsza w całej Unii Europejskiej. Starzyści zatrudnieni na wolnym rynku mają dostawać wyższe wynagrodzenie. Polski turysta zginął na północy Włoch, spadł z wysokiej skarpy do jeziora Garda. Mężczyzna z dwiema innymi osobami brał udział w wycieczce rowerowej i oddalił się od nich, by podziwiać widoki, po czym prawdopodobnie stracił równowagę i wpadł do jeziora. Funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej dostrzegli później ciało rowerzysty w wodzie. Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzą karabinierzy. Jakość kąpielisk w Polsce była najgorsza w całej Unii Europejskiej w ubiegłym roku. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. Tylko nieco ponad 58% kąpielisk w Polsce spełniało najwyższe unijne normy, a ich jakość została określona jako doskonała. Dla porównania, na Cyprze, który wypadł najlepiej w zestawieniu, ponad 99% wód jest doskonałej jakości. Cypr, a następnie Bułgaria i Grecja. Tak wygląda pierwsza trójka w Unii z kąpieliskami o doskonałej jakości. W grupie krajów, które takich kąpielisk mają ponad 90%, są jeszcze Austria, Chorwacja, Dania, Malta, Niemcy i Włochy. Na drugim biegunie, oprócz Polski, są Estonia, Węgry i Belgia. W tych krajach odsetek wód o dobrej jakości nie przekroczył 70%. A jeśli chodzi o Polskę, to sprawdzonych zostało ponad 760 kąpielisk. Ponad 58% miało jakość wody doskonałą, dobrą 13%, wystarczającą 6%, a nieco ponad 2,5% kąpielisk zostało ocenionych jako złej jakości. Natomiast około 20% nie zakwalifikowano do żadnej kategorii z powodu braku odpowiednich danych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 915 tysięcy wniosków o rentę wdowią wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lipca ZUS rozpocznie wypłatę świadczenia. Regionalny rzecznik ZUS-u z województwa śląskiego, Beata Kopczyńska, powiedziała, że od przyszłego miesiąca zakład rozpocznie również wysyłanie decyzji dotyczących przyznania świadczenia. Moment otrzymania decyzji nie będzie tożsamy z wypłatą środków. Może się zdarzyć, że część wnioskodawców otrzyma świadczenie przed otrzymaniem decyzji. Renty wdowie będą wypłacane przez ZUS od 1 lipca tego roku w dotychczasowych terminach wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, czyli 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia danego miesiąca. Renta wdowia to świadczenie, które wynosi 100% naszego świadczenia i 15% zmarłego małżonka, albo odwrotnie. Wnioski o to świadczenie można złożyć osobiście w placówce ZUS-u, wysłać pocztą albo elektronicznie przez platformę usług elektronicznych. Starzyści zatrudnieni na wolnym rynku mają otrzymywać wyższe wynagrodzenia i podlegać ochronie pochodzącej z ubezpieczeń społecznych. Ministrowie pracy krajów Unii Europejskiej pod przewodnictwem polskiej prezydencji uzgodnili wspólne stanowisko negocjacyjne w sprawie tzw. dyrektywy o stażach. Prawie co drugi stażysta w Unii Europejskiej nie otrzymuje pensji za wykonywaną pracę, a co czwarty nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Zjawisko bezpłatnych staży ma zostać w dużej mierze wyeliminowane dzięki unijnej dyrektywie o stażach. Dzisiaj stażyści w wielu miejscach Europy to osoby, które są gorzej wynagradzane, gorzej chronione niż pracownicy. Mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Dyrektywa wprowadza kryteria, które pozwolą odróżnić staż od zwykłego stosunku pracy i zapobiec wykorzystywaniu stażystów jako darmowej siły roboczej. Zatrudnienie stażysty na umowie o pracę z gwarancją praw pracowniczych to model, do którego chcielibyśmy dążyć, dodaje wiceminister Gajewski. Ta dyrektywa służy przeciwdziałaniu sytuacjom, w której ktoś wykonuje taką samą pracę jak osoba zatrudniona na umowę o pracę, ale i ma gorsze wynagrodzenie, nie cieszy się gwarancjami na przykład związanymi z prawem do urlopu. Obecnie w krajach Unii Europejskiej można doliczyć się 3 milionów stażystów. Michał Makowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy Asus TUF, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 9 minut po godzinie 16. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, przed mikrofonem Monika Suszek. Dziś wyjątkowo słyszą Państwo mnie, a nie Piotra Pogorzelskiego. Mam przyjemność go zastępować. Za tydzień wszystko już wróci do normy i spotkają się Państwo z Piotrem Pogorzelskim. Ale dziś skorzystajmy z okazji, spójrzmy na ten wschód moimi oczami, a porozmawiamy o największym narodzie bez własnego państwa. Ich tradycyjne terytorium, Kurdystan, jest podzielone między cztery państwa: Turcję, Irak, Iran i Syrię. Porozmawiamy o Kurdach w Turcji dzisiaj. W drugiej części przeniesiemy się do Turkmenistanu. Obecnie granica irańsko-turkmeńska jest oblegana w związku z konfliktem izraelsko-irańskim. Turkmenistan to nadal kraj, o którym wiemy niewiele. Wraz z moim gościem opowiemy, co obecnie dzieje się w tej odizolowanej od świata republice. Dariusz Pieruk jest wydawcą audycji, a realizuje ją Katarzyna First-Wojtkowska. Zapraszam do godziny 16:17. Samo rozwiązanie partii pracujących Kurdystanu miało zakończyć trwający pół wieku konflikt z Turcją i rozpocząć proces pokojowy. Czy tak się rzeczywiście stanie? Bo przecież prezydent Turcji Recep Erdoğan przez lata wykorzystywał ten konflikt etniczny, by scentralizować swoją władzę. A sami tureccy Kurdowie, jak oni odczytują taką sytuację? Czy mają szansę na pokój z Turcją? O to będę pytała naszą ekspertkę w tym temacie. Łączymy się z Zuzanną Krzyżanowską z Ośrodka Studiów Wschodnich Zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś skupiamy się na Kurdach w Turcji. Szacuje się, że może być ich od 12 do 30% populacji tego kraju. No, minął miesiąc od deklaracji o samorozwiązaniu PPK. Może powiedzmy tak trochę w telegraficznym skrócie, dlaczego powstała ta organizacja PPK? Jakie miała w ogóle cele? Partia Pracujących Kurdystanu powstała pod koniec lat 70. w Turcji. Ona została zawiązana w takich środowiskach kurdyjskich, ale też mocno lewicujących. Taka podstawa ideologiczna tej organizacji wówczas, kiedy ona powstawała, to był marksizm-leninizm. Oni, zwłaszcza w pierwszych latach działalności, działali nie tylko przeciwko siłom państwa tureckiego, ale też bardzo często przeciwko samym Kurdom, na przykład kurdyjskim posiadaczom ziemskim. Więc to nie, dla nich nie była to tylko i wyłącznie kwestia etniczna, ale również, mówiąc językiem tej organizacji, walka klas. No i na przestrzeni tych lat ta organizacja również ulegała różnym przemianom. Od połowy lat 80. zaczęła prowadzić regularną walkę partyzancką przeciwko państwu tureckiemu. Po drodze do momentu dzisiejszego miało miejsce kilka procesów pokojowych, zawieszeń broni. One, gdyby udało im się osiągnąć swój skutek, to nie rozmawialibyśmy dzisiaj. I ta próba, która trwa obecnie oficjalnie od jesieni zeszłego roku, to jest kolejna próba rozwiązania tego konfliktu na drodze rozmów pokojowych i negocjacji. To za chwilkę też przejdziemy do tych rozmów pokojowych i do tego, jak to właściwie odczytywać. Ale ciekawą postacią jest też charyzmatyczny przywódca, można powiedzieć, PPK, Abdullah Öcalan, zwany też Apo. On co prawda od końcówki lat 90. on przebywa w tureckim więzieniu o bardzo zaostrzonym reżimie, ale on w dalszym ciągu jest cały czas traktowany jako lider tego ruchu, tej partii. Abdullah Öcalan pełni dla Partii Pracujących Kurdystanu, ale też dla innych środowisk kurdyjskich, na przykład w Syrii, taką rolę symboliczną. Jeżeli spojrzymy chociażby na jakieś zdjęcia różnych wydarzeń, czy chociażby takich jak kurdyjskie święto wiosny, czyli Nauryz, to tam bardzo często można zauważyć portrety Abdullaha Öcalana. On jest nie tylko realną osobą, realnym przywódcą historycznym już, bo z racji tego, że przebywa w więzieniu w bardzo trudnych, zaostrzonych warunkach, to nie tylko jest tym historycznym przywódcą Partii Pracujących Kurdystanu, ale też postacią symboliczną. On tak naprawdę przemówił oficjalnie dopiero pod koniec lutego tego roku, wzywając Partię Pracujących Kurdystanu do samorozwiązania i złożenia broni. A przez wiele długich lat w tym więzieniu bardzo rzadko zdarzało się mu wystosowywać jakieś komunikaty. Ta jego izolacja była na tyle silna, że został on odsunięty nie tylko od rozmów ze swoją rodziną, ale też od rozmów ze swoimi adwokatami. A mimo to ta postać cały czas silnie rezonuje w środowisku kurdyjskim. Tutaj mówiła pani o tym, o podstawie, o genezie powstania ruchu PPK. Też wydaje mi się, że przez te lata to no, była trochę taka ewolucja tego ruchu, bo oni i walczyli o niepodległość, ale też posługiwali się bardzo terrorystycznymi metodami. Jak Turcy podchodzili w ogóle do tej grupy etnicznej, do Kurdów od tego początku? No, od zawsze chyba Kurdowie też byli takim problemem egzystencjalnym. Tu musimy cofnąć się do samego początku, czyli do powstania Republiki Turcji jako niepodległego państwa w 1923 roku. Traktat z Lozanny, który fundował Republikę Turcji, który kończył turecką wojnę wyzwoleńczą, on zakładał istnienie różnych mniejszości etnicznych w kraju, ale dawał prawo mniejszością etnicznym chrześcijańskim. Więc nie uznaje się Kurdów w Turcji za mniejszość etniczną. No i to od samego początku powodowało różnego rodzaju napięcia i problemy. Bardzo długo w tej republikańskiej Turcji negowano samo istnienie Kurdów jako odrębnego narodu. To jest już w Turcji często powtarzany fakt, że Kurdów nazywano chociażby Turkami górskimi, czyli to, że mówią zupełnie odrębnym językiem, kładzono na kart tego, że oni są tak naprawdę Turkami, tylko to jest jakiś zupełnie odmienny dialekt. Więc nawet na tym poziomie uznawania ich odrębności to było nieuznawane. Ale to się do dzisiaj w wielu miejscach powtarza, no bo Jednym z takich postulatów społeczności kurdyjskiej zamieszkującej Turcję jest po pierwsze uznanie jako mniejszość, to do dzisiaj nie zostało zrobione, ale też jest chociażby prawo do nauczania w języku kurdyjskim w szkołach. Ono funkcjonuje dzisiaj w dosyć ograniczonym stopniu, a dzisiaj Kurdowie również podczas tego procesu pokojowego, który obecnie ma miejsce, podnoszą to jako jeden ze swoich głównych postulatów. Zdaje się, że Kurdowie, jeżeli spojrzelibyśmy na całą taką społeczność, czy oni też uważają, odczytują taką swoją tożsamość na zasadzie jesteśmy Kurdami tureckimi, jesteśmy Kurdami irackimi? Czy to jest tak, że oni może bardziej siebie określają jako społeczność, bo między sobą chyba też są między nimi podziały, nie tylko tożsamościowe, ale przecież też i językowe? Oczywiście. Mamy tutaj do czynienia z grupą, która jest rozbita, której główna część rozbita jest pomiędzy cztery różne państwa. Do tego jest jeszcze bardzo silna diaspora w Europie. Więc naturalnym jest to, że występują pomiędzy nimi pewne różnice. Też występują różnice dialektalne, chociażby nawet pomiędzy Turcją a Asyrią, które przecież ze sobą graniczą. Też trzeba wspomnieć o tym, że jednak socjalizacja w pewnym państwie przez wiele lat również tutaj ma jakiś wpływ na ten cały proces. Obecnie w Turcji mówi się o tym, że ci Kurdowie coraz częściej identyfikują się jednak z państwem tureckim. To nie oznacza, że oni porzucają tą swoją jakąś kurdyjską tożsamość, ale jednocześnie są w stanie akceptować tą tożsamość Turcji jako państwa. Też trzeba wspomnieć o tym, że bardzo wielu Kurdów w Turcji traci już swój język. Są takie badania dostępne, które pokazują, że nawet 1/3 dzieci z małżeństw kurdyjskich nie mówi po kurdyjsku. Bo jednak proces socjalizacji chociażby w szkole odbywa się po turecku. Sami też rodzice, będąc świadomi różnych zagrożeń, które mogą te dzieci spotkać, kiedy będą posługiwały się głównie językiem kurdyjskim, nie byli wcale tacy chętni, żeby uczyć języka kurdyjskiego. Dlatego w Turcji jest bardzo wielu Kurdów, którzy owszem, utrzymują swoją tożsamość, ale ich głównym językiem jest język turecki. Tutaj bardzo dobrym przykładem tego jest Selahattin Demirtas, który był liderem z jednej z głównych kurdyjskich partii w Turcji, który podobnie jak Abdullah Öcalan też przebywa w więzieniu. On sam, mimo tego, że był przewodniczącym partii kurdyjskiej, nie mówił po kurdyjsku i sam siebie podawał jako przykład tego, że można być Kurdem, ale że ta polityka doprowadza do tego, że ci ludzie tracą swój własny język. Powróćmy jeszcze do PPK i do tego, co właściwie ostatnio się zadziało. Samo rozwiązanie PPK, jaka może być przyszłość? No bo z jednej strony Erdoğan wielokrotnie wykorzystywał kwestię kurdyjską, żeby scentralizować swoją władzę. Czy teraz ten krok będzie kolejnym krokiem, aby ugrać coś politycznie? Czy rzeczywiście może się zadziać coś historycznego w tych relacjach kurdyjsko-tureckich? Tutaj, jeżeli mówimy o samorozwiązaniu partii pracujących Kurdystanu, to trzeba powiedzieć, że ono zostało ogłoszone gdzieś w połowie maja. I od tego czasu nie widzimy jakoś bardzo dużo informacji na ten temat, bo domyślam się, możemy się tutaj spodziewać, że to są rzeczy, które niekoniecznie przedostają się do mediów. Organizacja rzeczywiście podjęła decyzję o samorozwiązaniu. Pojawiają się takie doniesienia medialne o tym, że do końca tego miesiąca, czyli już niedługo, Kurdowie mieliby oddawać broń siłom tureckim. Mają odbywać się kolejne spotkania z Abdullahem Öcalanem. Natomiast w samej Turcji istnieje bardzo duża wątpliwość co do demokratyczności tego procesu. Zwłaszcza tutaj na tureckiej opozycji, tej niekurdyjskiej, istnieje taka obawa, że rozmowy z partią pracujących Kurdystanu mogłyby doprowadzić do jeszcze większego wzmocnienia się prezydenta Recep Tayyip Erdoğana. Opozycja w Turcji naciska na to, żeby ten proces odbywał się drogą całkowicie jawną poprzez komisję istniejącą w tureckim parlamencie. Na to na razie się nie zapowiada. Aczkolwiek taka w tej całej rozmowie na temat procesu pokojowego kurdyjskiego bardzo często pojawia się również ten wątek dotyczący możliwości uchwalenia nowej konstytucji w Turcji. I według tych podejrzeń to prezydent Erdoğan miałby wykorzystać partię kurdyjską do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej. w której w zamian za pewne koncesje dotyczące społeczności kurdyjskiej, takie jak uznanie za mniejszość etniczną albo takie jak nauczanie w języku kurdyjskim, ci Kurdowie mieliby się zgodzić na możliwość kolejnego przedłużenia jego władzy. Aczkolwiek to jeszcze są, nie widzimy tego procesu jeszcze teraz i raczej są to dyskusje o przyszłości. I z pewnością będziemy się temu wszystkiemu przypatrywać. Bardzo dziękuję. To wszystko wyjaśniała nam Zuzanna Krzyżanowska, ekspertka z Ośrodka Studiów Wschodnich Zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Godzina 16:07. Ciekawe informacje do nas spływają. Właśnie przed chwilą się dowiedzieliśmy, że prezydent Białorusi ułaskawił kilku więźniów podczas wizyty specjalnego wysłannika Stanów Zjednoczonych, Kifa Kloga, w celu złagodzenia napięć. I między innymi zwolniony z więzienia jest mąż Swietłany Cichanowskiej, Siergiej Cichanowski. Łączymy się z Alesiem Zarembiukiem z Białoruskiego Domu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak pan odczytuje ten ruch prezydenta Białorusi Łukaszenki? Jak można to odczytać? Czy to jest jakaś taka transakcja, dobre pokazanie się międzynarodowej społeczności? Nie, raczej to nie jest dobre pokazanie się dyktatora Łukaszenki, a wręcz przeciwnie. Tak jak pani właśnie to ujęła, to jest transakcja, żyjemy w czasach transakcyjnych ostatnie miesiące czy ostatnie pół roku. Czy prawie pół roku. I to była kolejna transakcja, za co jesteśmy bardzo wdzięczni amerykańskiemu prezydentowi i amerykańskiej ambasadzie w Mińsku, która niestety ostatnie 5 lat urzęduje z Wilnie. Także to jest pozytywna wiadomość i dla tych, którzy zostali uwolnieni, a również każdy kontakt dyktatora Łukaszenki z tak wysoko postawionymi zachodnimi politykami czy decydentami oddala nas od rosyjskiego imperium, neoimperium putinowskiego i przybliża do zachodu mimo wszystkich zawirowań. Także każdy kontakt i każde uwolnienie trzeba rozpatrywać jako pozytywną albo nawet bardzo pozytywną wiadomość. A co w zamian prezydent Białorusi miałby właśnie z tego uwolnienia? Czy on, co by chciał na tym ugrać? On już ma, on dzisiaj się spotkał z panem generałem Kellogiem i delegacją Stanów Zjednoczonych. Jasne, że mu zależy na tym, żeby proces pokojowy, miński proces pokojowy był kontynuowany na terenie Mińska, żeby Białoruś łukaszenkowska i on jak dyktator znowu zasunął z takiego wizerunku człowieka pokoju, ale nie jest człowiekiem pokoju, ponieważ to on pozwolił na to, żeby zostali zaatakowane ukraińskie miasta, Ukraińcy jako naród i Ukraina jako państwo z terytorium Białorusi. O tym trzeba cały czas pamiętać, ale każdy ruch Łukaszenki od Rosji jest bardzo ważny, tak jak jego wizyta kilka tygodni temu do Chin. Spodziewa się pan, że mogą być kolejne osoby, bo przecież więźniowie polityczni w Białorusi to, no, to jest ten temat, który cały czas się przewija. My o tym pamiętamy, staramy się o tym jak najczęściej mówić, ale ten los tych osób jest wciąż niepewny. Oczywiście wszyscy się spodziewamy, bo tych osób jest ponad 1000. Oni wszyscy cierpią, oni są torturowani. Bardzo spodziewam się uwolnienia Andrzeja Poczubuta, naszego wspólnego białorusko-polskiego bohatera. Bardzo spodziewam się również uwolnienia Zmiciera Deszkiewicza, Paula Siewieryńca, Mikołaja Statkiewicza, którzy już nie pierwszy raz w więzieniu, drugi, trzeci, które całe życie walczą o wolną i podległą demokratyczną Białoruś. No i również, tak jak pani wspomniała, Polska w ciągu tych ostatnich 5 lat i poprzedni rząd, i obecny rząd, każdy rząd w Polsce bardzo pomagał i pomaga Białorusinom. Pamiętamy, że wszystko się zaczęło od planu premiera Morawieckiego Solidarnie z Białorusią i programu specjalnego i ta polityka, która teraz jest kontynuowana przez rząd Donalda Tuska, przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, pozwala tym wszystkim ludziom, którzy są uwolnieni, przyjechać do Polski, otrzymać wizę humanitarną, znaleźć tutaj pracę, znaleźć tutaj nowy dom. Polska dla setek tysięcy Białorusinów została nowym domem, za co bardzo dziękujemy polskiemu narodowi i polskim organom państwowym. Bo też warto zaznaczyć, że więźniowie polityczni w Białorusi no, nie mają przed sobą żadnej przyszłości, jeżeli wychodzą z więzienia. Tak, oni mają wilczy bilet, biały bilet, oni nie znajdą pracy nawet tak samej takiej zwykłej, oni po prostu muszą umierać z głodu albo znowu, jak to bardzo często bywa, trafiają ponownie za kraty. I właśnie dlatego generał Kellogg przywiózł z sobą do Wilna 14 tych więźniów politycznych na czele, 13 plus Siergiej Ciechanowski, bądź Stepany Ciechanowskiej, oni już są wszyscy w Wilnie. Znamy, że oprócz niego jest były dziennikarz Radio Wolna Europa, czyli Ameryka najpierw stara się uwolnić tych najbardziej, no i, przepraszam, że tak powiem, najbardziej takich ważnych więźniów politycznych, ale również, nie wiem, może wśród nich okazał się Andrzej Poczobut, bo bardzo bym tego chciał, bo znamy się osobiście od lat 90. razem walczyliśmy o wolną Białoruś. Będziemy z pewnością temu tematowi i przypatrywać się bardzo szeroko tutaj w Trójce. Bardzo dziękuję. O tym wszystkim mówił nam Aleś Zarembiuk z Fundacji Dom Białoruski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo magazynu Po prostu Wschód, a dziś w zastępstwie za Piotra Pogorzelskiego mam okazję rozmawiać o różnych ciekawych kierunkach na wschodzie i druga nasza opowieść w tej audycji to będzie spojrzenie na kraj, który buduje swój obraz na bazie kontrastów. Bo z jednej strony mamy monumentalne budowle z białego marmuru. Podziwiają je ludzie, którzy właściwie nie mają dostępu ani do opieki lekarskiej. Często też cierpią głód. Porozmawiamy o Turkmenistanie. Łączymy się z doktorem Jerzym Oleńskim z Instytutu Bojma. Dzień dobry. Dzień dobry. Mało informacji do nas dociera, jeżeli chodzi o Turkmenistan. No, mówi się o tym, że jest to kraj no, tak bardzo odizolowany, odseparowany, jak niemal Korea Północna. Może najpierw powiedzmy, dlaczego ten Turkmenistan jest tak odizolowany? No niedawno były tam wybory, niedawno, czyli jakieś 3 lata temu prezydenckie, no ale jakby nie patrząc, prezydent, nowy prezydent Serdar Berdimuhamedow był kształcony na Zachodzie. No, można powiedzieć, że było oczekiwanie, że będzie otwarcie na świat. Przede wszystkim Turkmenistan wpisuje się w pewien schemat Azji Centralnej, czyli okres 1991 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego, gdy poszczególne republiki związkowe uzyskiwały niepodległość, samodzielność. Zwykle do władzy oczywiście dochodzili ci, którzy pestowali funkcję pierwszych sekretarzy. W przypadku Turkmenistanu pierwszą taką władzę przejął Niyazow, zmarły w 2006 roku. I on w zasadzie już od początku izolował Turkmenistan. To jest po prostu pewna cecha, pewne założenie wewnętrzne władzy, która nie zamierza się dzielić z nikim. I tu ten pierwszy rok został wykonany właśnie przez Niyazowa, który już wprowadził ten swój kult jednostki. Był określany jako Turkmen Basza, to był jego oficjalny tytuł. Czyli ojciec narodu, już sam ten tytuł świadczy, jakby potwierdza specyfikę władzy tego przywódcy. Po nim przejął Gurbanguly Berdimuhamedow z tytułem Arkadaga, czyli obrońcy. W 2023 w marcu przekazał władzę, bo pojęcie wyborów oczywiście należy tu rozpatrywać w schemacie krajów autorytarnych. Czyli Serdar Berdimuhamedow został namaszczony przez swojego ojca na nowego prezydenta. Generalnie cel był jeden, utrzymanie pełni władzy w ręku Berdimuhamedowów. Sytuacja Turkmenistanu od początku była trudna, bowiem był bardzo zależny od Związku Radzieckiego, a później od Rosji. Jeżeli chodzi o jedyne dobro, jakim dysponują, czyli surowce energetyczne, gaz. Po prostu mieli ogromne i mają nadal ogromne czwarte budowy, co do wielkości złoża gazu świata. Natomiast cała infrastruktura w momencie odzyskania niepodległości należała do Rosjan. Czyli oni dyktowali po prostu funkcjonowanie tego systemu, regulowali dochody, ceny gazu, opłacało im się bardziej sprowadzać gaz po dużo niższej cenie z Turkmenistanu i reeksportować go, co oczywiście odbiło się na kondycji gospodarczej Turkmenistanu. Permanentny kryzys dotknął w 2016. W międzyczasie oczywiście Turkmenistan zyskał status rzeczywiście państwa neutralnego, czyli taki jak ma na przykład Szwajcaria w Europie. Tak, i potwierdzone jest to przez ONZ. Zatrzymamy się jeszcze przy właśnie tych prezydentach. Ja powiedziałam, i pan też powiedział o tym, że były niedawno te wybory. Niedawno, w cudzysłowie wybory. Ale ta kwestia wyboru no, syna prezydenta, o którym chyba najczęściej mogliśmy słyszeć w kontekście Turkmenistanu, który właściwie chyba i napisał książki na każdy temat, i śpiewał na każdy temat, a jego syn, właśnie Serdar, jednak kształcony na Zachodzie, no można było przypuszczać, że to będzie jakieś uszczelnienie tego, znaczy wpuszczenie tego światła Zachodu, żeby ten Turkmenistan się otworzył. Czy te relacje jednak zewnętrzne były, no nie pomogły w tym, żeby Turkmenistan bardziej był otworzony na Zachód? Teoretycznie wydawało się, że osoba, która zetknęła się ze światem zachodnim, będzie bardziej otwarta na nowości, ale to proszę nie zapominać, że wiązałoby się z, w pewnym sensie oddaniem części władzy. Mówimy tutaj o klanie Berdimuhamedowów. Podobnie jak klan Kimów w Korei Północnej. To jest bardzo zbliżony układ. Nikt dobrowolnie nie oddaje władzy, której oddawać nie musi. Nie widzi takiej potrzeby. Nie ma nacisku społecznego na jakiekolwiek zmiany. Nie istnieje pojęcie opozycji, nie istnieje pozycji wolności. Turkmeni się tego nie domagali. Dodam, że cofnę się bardzo daleko w przeszłość. Turkmeni, plemiona turkijskie, które obecnie tworzą częściowo Turkmenistan, zamieszkiwały w znacznej części Persję. I były jedynymi w zasadzie, które nigdy nie dążyły do konsolidacji stworzenia państwowości. Problem ten przełożył się na teraz, ponieważ Turkmenistan cierpi na brak tożsamości narodowej. Takim organizmem, zlepkiem zdecydowanie łatwiej się rządzi. Nie zapominam, że ciągle to są plemiona, to znaczy to są społeczeństwa w układzie tribalnym. Mhm. Jak się żyje społeczeństwu? Bo pan powiedział, opozycja właściwie tam nie istnieje. No może ci, którzy uciekli z Turkmenistanu, bo próbowali zaistnieć w tej walce o władzę, ale w tej wewnętrznej walce, ale no, jak rozumiem, to te relacje są bardzo nadszarpnięte i każdy zgłos sprzeciwu może kończyć się po prostu śmiercią albo bardzo zaostrzonym więzieniem. A jak się żyje zwykłemu człowiekowi, mieszkańcowi Turkmenistanu? Z czym się boryka? Ze wszystkim. Jeżeli jest jakikolwiek problem, który dotyka jakiekolwiek społeczeństwo, na pewno znajdziemy przykład jego w Turkmenistanie. Turkmenistan jest najbogatszy kraj Azji Centralnej, bo pod względem przychodów rzeczywistych jest to bardzo bogaty kraj, w którym ludzie są najbiedniejsi. Oficjalnie mówi się, oczywiście oficjalne dane mówią tam, że to co około 1500 manatów, czyli w przeliczeniu na 3,5 dolara za manata, to jest oficjalny kurs, no to jest około 450 dolarów miesięczne zarobki średnie. Ale trzeba oczywiście spojrzeć na to, że pojęcie dolara wolnego nie istnieje. Jest kurs czarnorynkowy w granicach 19-20 dolarów za manata, no co już w tym momencie sześciokrotnie obniża wartość rzeczywistego wynagrodzenia. I teraz jeżeli spojrzymy na to, że w sklepach brakuje wszystkiego permanentnie, a jajko, na przykład ceny jajka w 22-23 rok jednego, bo w granicach $1.35, kilogram wołowiny $20, przy zarobkach, które oscylują w granicach realnych 50-70 dolarów, to można sobie resztę dopowiedzieć, prawda? Mhm. Samo to, że funkcjonują sklepy państwowe subsydiowane, gdzie od czasu do czasu narzucane są pewne towary i kolejki sięgają nieraz po 1000 osób. Oczywiście z racji tego, że jest to źle widziane wizerunkowo, więc na przykład takie kolejki są rozpędzane, nie może być więcej osób niż 4-5 w kolejce, te restrykcje administracyjne są stosowane. Czarny rynek mimo tego funkcjonuje, to znaczy ten wolny handel, są tam troszkę pacyfikowane, były nawet rozruchy w prowincji Mari z tego powodu, że zapróbowano przekasować tego typu działalność. Turkmeni jakoś sobie radzą, a radzą sobie w bardzo prosty sposób. Dane o liczbie Turkmenów, którzy opuścili kraj, wahają się od 1 900 000. To są takie, można być potwierdzone, ile cokolwiek można w Turkmenistanie, tak izolowanym państwie, potwierdzić, do ponad 3 milionów. 50% populacji opuściło Turkmenistan. Tak to można przyjąć. Plus jeszcze to, czyli że... Czyli to jest w zasadzie pusty. Tak. Plus jeszcze to, że... A buduje nowe miasto, wybudowało super nowoczesne lotnisko w tej chwili. Nie wiadomo dla kogo, skoro nie wolno wyjechać z kraju, bo nawet są naloty, ponieważ jest tak duży eksodus, więc są naloty, na lotniska wyciąga się pasażerów z samolotu, no do takich rzeczy dochodzi. Plus jeszcze to, że te monumentalne posągi, które przecież tam powstają z białego marmuru. W Aszkabadzie, tak. Mhm. Jest posąg pierwszego przywódcy z jego księgą duszy, Ruchnamą. Jest oczywiście posąg drugiego przywódcy, czyli Berdi Muhammedowa. No i co ciekawostka właśnie, to chyba warto o tym wspomnieć, żeby nie mówić tylko o ludziach. Są dwa istotne symbole Turkmenistanu, dookoła których Gurbanguly Berdi Muhammedow budował pewną tożsamość. I to jest mianowicie auta Ałabaj i Akhal Tepe. Ałabaj to jest gatunek psa pasterskiego, niezwykle popularnego w Turkmenistanie, tylko w Turkmenistanie. Natomiast wszyscy, którzy znają się trochę na koniach internetowych, na pewno słyszeli o Akhal Tepe, o koniach bojowych turkmeńskich, szlachetnej krwi, jednych z najbardziej cenionych na świecie. Jest to oczywiście rasa unikatowa dla Turkmenistanu. Pojawiły się takie pomniki, pojawił się właśnie pomnik psa, złocony zresztą. I dodam, że Dzień Konia jest obchodzony, czyli te silne, jak silne są ciągle te uwarunkowania pastersko-koczownicze, że Dzień Konia jest dniem wolnym od pracy w Turkmenistanie. Ja gdzieś słyszałam, że nawet powstał Dzień Arbuza w związku z tym, że któryś z prezydentów bardzo lubił ten owoc. Nie wiem, na ile te informacje były sprawdzone, ale rzeczywiście takie czasami się pojawiają. Jak innym problemem chyba, który też, z którym się zmaga, który trapi Turkmenistan, to jest kwestia wody i właściwie panująca susza. Dawniej w latach 90. bawełna była tym głównym surowcem eksportowym. Teraz to się zmieniło, tak jak pan powiedział, kwestia gazu ziemnego. Ale problem braku wody i tego, że są tereny bardzo suche, nie zniknął. pogłębia się wręcz, dlatego że jeżeli mówimy o gazie, to jest 80% przychodów Turkmenistanu. Turkmenistan w zasadzie nie ma zdywersyfikowanej w ogóle gospodarki. To, co zrobił Kazachstan na przykład, który mając dochody ze surowców energetycznych, dywersyfikował gospodarkę, rozwijał przemysł, ale rozwijał też usługi, IT na przykład. Poziom zaawansowania jest wyższy niż w Polsce według pewnych rankingów międzynarodowych. O tyle w Turkmenistanie zakonserwowano system, udało się nawiązać silne relacje z Chinami, wybudować te rurociągi, o które tak bardzo długo Berdymuhamedow walczył. No i te dochody są. Około 1% społeczeństwa posiada 20% majątku całkowitego państwa, czyli możemy sobie resztę, prawda, dopisać. Te pieniądze po prostu trafiają w czarną dziurę. Społeczeństwo nie otrzymuje nic, leży szkolnictwo, leży służba zdrowia. Samo to, że rynek żywnościowy wymaga tego, że nawet dowożony jest chleb samochodami w niektórych rejonach. To się nazywa wilajety, tak ładnie. I pozostaje bawełna. Bawełna, od której zresztą na przykład Uzbekistan odszedł, wiedząc, jak bardzo jest wodochłonna i szkodliwa przez to dla gospodarki. O tyle w Turkmenistanie to ciągle jest cały proces, jak u nas kiedyś był Sianokosy. Ludzie się zbierają, to jest ogłoszenie od dnia tego i tego, przez ile tygodni będą trwały zbiory bawełny. No nam jest to trudno uwierzyć być może, że tak w ten sposób jest to zorganizowane, ale to jest wielkie wydarzenie w skali kraju. I w zasadzie poza tą bawełną nie ma nic, dlatego że są niedobory podstawowych zbóż. Była nawet taka akcja z Kazachstanem, wymiana gaz za żywność, bo między innymi Turkmenistan zaopatruje okresowo w tych okresach ciężkich, kiedy zwiększy się konsumpcja gazu w republikach, to zaopatruje te republiki w gaz. I w zasadzie Turkmenistan nic więcej nie oferuje. Ma wspaniały, nowoczesny port Turkmenbaszy, który miał być tym oknem wyjściowym właśnie do eksportu, między innymi do Unii Europejskiej gazu. To był taki plan jeszcze Viktora Orbana swojego czasu, że Europa będzie zaopatrywana w gaz przez Turkmenistan. I to było jak najbardziej realne. Oczywiście sprawa się rozbiła o poziom demokratyzacji życia i prawa człowieka. I w zasadzie Turkmenistan pozostaje krajem zamkniętym, z poważnymi problemami klimatycznymi, narastającymi. Cała Azja Centralna ma problem z wodą rosnącą, łącznie z państwami w górnym biegu, czyli Kirgistan, Tadżykistan. A co dopiero mówić o kraju, który jest położony w dolnym biegu, na samym końcu. Więc tej wody nie ma i tej wody coraz bardziej brakuje. A dodam, że jeszcze jakieś 10 lat temu Turkmenistan z użyciem na głowę mieszkańca był numerem jeden na świecie. Nie musieli szanować w ogóle wody. Nie ma, było jakby społeczne i państwowe przyzwolenie na marnowanie tej wody. Zresztą rolnictwo marnuje ogromne ilości wody. Wiadomo, że nie jest to nowoczesne rolnictwo z nowoczesnymi systemami irygacyjnymi. Raczej nie ma tam żadnych szans na to, aby zapanowała jakaś rewolucja, aby społeczność wzięła sprawy w swoje ręce, no bo w zasadzie też nie ma ku temu żadnych wzorów. Tak jak pan mówił, to społeczeństwo jest tłamszone wewnątrz. Ogromną biedą, no i plus jeszcze warunki naturalne, czyli brak wody. Tak. I tam społeczeństwo, podobnie jak społeczeństwa dojrzałe, demokratycznie głosują nogami. Tylko, że u nas głosują nogami idąc do urn, a tam wychodząc poza granice państwa. I tak to niestety wygląda. Dochodzi nawet do sytuacji kuriozalnych, gdzie ludzie powiązani, typu urzędnicy państwowi, którzy zresztą ze względu na to, że zaczęli wyjeżdżać, porzucać pracę, nawet milicjanci się zdarzało, że uciekali z pracy, mają zawierane paszporty, lub jeżeli im się skończył, nie mają wydawanych. Z kolei osoby, które są za granicą, żeby przedłużyć paszport, muszą przyjechać do Aszchabadu. Czyli jest wiadomo, że nie zostaną wypuszczone. Była prośba do władz tureckich, gdzie jest spora diaspora Turkmenów, żeby nie przedłużali list automatycznie, tylko żeby odmawiali, muszą wrócić do kraju i później w ambasadzie tureckiej starać o przyznanie wizy. Wszystko to miało na celu zatrzymanie po prostu młodych ludzi. Sytuacja jest katastrofalna, bo przecież szkolnictwo również jest tam położone. Około 30% Turkmenów ma dostęp w ogóle do wyższych uczelni. I dodajmy do tego, że kobieta nie ma tam pojęcia w ogóle równości płci. Kobiety nie zajmują żadnych stanowisk. To jest takie typowe społeczeństwo, które zatrzymało się gdzieś trochę w rozwoju właśnie tych plemion koczowniczych. I raczej nie ma szans na to, aby ta sytuacja była zmieniona. Pewnie podobnie jak nie byłoby szans na to, żeby opozycja gdzieś za granicą zaistniała. Bo... Nie ma po prostu pojęcia opozycji. Nie ma, być może są jakieś pojedyncze przypadki, ale o tym się nawet nie słyszy.